Így csinált mutkó, nem? Gondolászatok, hagyjál be neki 10. Nem, így csinált mutkóra, emlékszek? He? He, he, így csinált. Tetszi úgy, vagy kétszi, háromszor. He. De élvezni ezt. Érzi azt, hogy kibír. Bír parancsolgat. Bír parancsolgat, ugrálunk vissza. Makkecske neki az kész. Ott van, kivezed a nyacsodákat és azokat is főteltenék a függvényeit. Pita már nem akart elvinni. Hitna tervről nem akarták elvinni. Azt nem tudom feltenni, és hát eszem megint parancsolgatsz te is. Mit gondolsz magadról? Nem elég én talán mindig a basz meg a jó anyját. Pár szó volt, egy pár szó voltál csak, egy cég, két cég volt, a hány szó voltál? Egy cég volt, a velég volt az is. Egy cég volt. Ha én meg kell, hogy utána voltam, ha... Nem tud gondolkozni, én direkt mivel ezt, tehát megfázol. A szokkot, amit vett fébe neki. Kicsi felé! Igen, bezabász, te is. Az enni való, nem te enni akkor a hal, több macskák. Nagyon rosszul, nem bír mozogni, ezért az egész szágyát szétszette. Na, te nem bír mozogni. Nem is érdekel már. Nyomkodja! Nagyon fájlod! Állna azt hazudjam, elég volt már unalmas, hát? Mindig ugyanazt mondja, mint egy hülye. Ez 67 pont van. és csak a rettendő gyógyítsa meg. Hát is a beképzelj. Vissza kell annom a barátaimnak, hogy befizettem egy 50 dinárra, tartozott nekik. Visszadod? Te vagy én annyi? Vagy holnap visszakapják. Egy 50 dinárra tartozott csak. Ez egy 50-es. Én nem tudom, mit számol össze, mit szabad barna magadtan nekem. Én nem tudom, hogy játszod ezt itt, hogy... Nem, ők is öregek már, fiam. Itt így kinek telefonáltál? Senkinek. De telefonált, hogy elmondott az egész. Ja, a doktornő. Minek? Hát elvittem neki az ikke banát, amit megígértem. Azt mondja, hogy neki vitted el, amit... Hát egyiket úgy. Azt mondja, hogy csináltam, egyiket elvittem. Mindenki a másikat, meg kivittem most a temetőbe. Azt mondja, hogy volt az övé. Mi? Nagy volt az övé, amit... Nem, a kicsi volt az övé, amit elvittem. Az a nagyot kivittem a temetőbe. Ott van nézve fel egy vizet. Öreg anyának eszébe se jutott, hogy apád meghalt nálam. Nagyon fáj a derékem, nagyon fáj a derékem. Igen, az, hogy nyomkodja neki, ne fájjon a... Hiába nyomkodom, fájni fog neki akkor is. Még masszírozza neki a hátát, derekát, mi a fenem bajai vannak? Bekapja a reptondót, hogy hagyjam a fejbe a reptondót neki. Azt hiszem, a reptendőt bekapja, akkor rendbe jön. Azt képzeld, a fáj, bagyilag. Akkor semmi köze nincs a valóságba. Be se látni se. Két, minden macska bent van. Mit? Azt tudom. Az nyuszit játszik. Az nem macska, nem nyuszika. Hallod, Attila? Menj ki az utcára, nem bírom lehúzni a rollót, nagyon főhúztad! Thank you. Thank you. Köszönöm. Tudod, hogy most megnyálom? Nézd! Két kicsi ide föláll! Láttad? Hol a cic? Bent? Itt van bent. Na, indulás.